Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, jest 8. Małgorzata Majborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Prezydent przekonuje, że problem obsady stanowisk w polskiej armii nie istnieje. Za chwilę wrócimy do wywiadu Andrzeja Dudy dla TVP Info. Premier już w kraju. Wczoraj Beata Szydło podpisała w Rzymie razem z przywódcami 26 państw Unii deklarację rzymską. Dziś w Planicy ostatni w tym sezonie konkurs skoków narciarskich, a w Warszawie półmaraton. Prezydent zaprzecza, aby dążył do zmiany na stanowisku szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. W wywiadzie dla TVP Info Andrzej Duda wyjaśnił. Gdybym ja chciał odwołania ministra obrony narodowej, to pismo w tej sprawie byłoby skierowane do pani premier, która może do mnie w takiej kwestii wystąpić z wnioskiem. Napisałem pisma do pana ministra Macierewicza z bardzo prostej przyczyny. One dotyczą jego ustawowych kompetencji jako ministra obrony narodowej. Przypomnijmy, chodzi o wakaty na stanowiskach atasze obrony w kilku państwach NATO, w tym USA i Wielkiej Brytanii, i stan prac nad utworzeniem wielonarodowego dowództwa dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Prezydent mówił w TVP Info, że armia wymaga zmian i te zmiany są realizowane. Jak przekonywał, problem obsady stanowisk w armii nie istnieje, a zwalniane stanowiska są zapełniane, a to, że panowie generałowie podają się sami do dymisji, sami odchodzą, podając przyczyny osobiste, rodzinne, różne, to proszę zapytać panów generałów, dlaczego odchodzą, mówił Andrzej Duda. Opozycja oskarża ministra Macierewicza o czystki w armii. Polski rząd zadowolony z deklaracji rzymskiej podkreśla, że ma ona być pierwszym krokiem do dalszych rozmów o reformach Unii Europejskiej. Dokument podpisany wczoraj w 60. rocznicę traktatów rzymskich nie dzieli wspólnoty na różne prędkości, za to podkreśla jej jedność, określając Unię mianem niepodzielonej i niepodzielnej. Zapewnienie o jedności Unii przy utrzymaniu traktatowego status quo to fragmenty deklaracji, które pozytywnie ocenia premier Beata Szydło. Zapisano w deklaracji bardzo wyraźnie, że to różne tempo ma odbywać się w ramach traktatów i to gwarantuje, iż Unia Europejska będzie niepodzielna. Nie wystarczy jednak wzywać do jedności i protestować przeciwko wielu prędkościom, mówił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Jego zdaniem jedność Unii gwarantuje szacunek dla wspólnoty. Zasad. Jest dużo ważniejsze, byśmy wszyscy szanowali wspólne zasady, takie jak prawa człowieka i swobody obywatelskie, wolność słowa i zgromadzeń, równowagę władz oraz rządy prawa. W Rzymie wielu przywódców podkreślało, że jubileusz Unii odbywa się w cieniu Brexitu. Rozwód Londynu z Brukselą zacznie się formalnie pod koniec marca. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Warszawie odbył się wczoraj prounijny marsz zorganizowany m.in. przez Scott. Kilka tysięcy ludzi przeszło z unijnymi flagami ulicami stolicy, skandowali "Kochamy cię, Europo", mówili tak. Polska powinna być w Unii, no bo mamy z tego dużo korzyści. Dużo się zmieniło w naszym kraju na dobre. Mimo takich czy innych poglądów niektórych ludzi, ja uważam, że Unii powinniśmy zostać. Kolejny prounijny marsz ma się odbyć 6 maja. Natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji żądali rodzice i nauczyciele, którzy demonstrowali wczoraj przed Ministerstwem Edukacji Narodowej pod hasłem "Protest 100 opon". Jak wyjaśniali, przyniesione przed MEN opony są znakiem ostrzegawczym dla minister Anny Zalewskiej. Protest przygotowała koalicja, nie dla chaosu w szkole. Uczestnicy pikiety mówili, że boją się reformy. Dlatego, że jest nieprzygotowana, wprowadzana bardzo szybko. Ani nauczyciele, ani rodzice nie wiedzą, czego się spodziewać od 1 września. Po 30 latach pracy mogę stracić pracę. Zgodnie z reformą, która ma się zacząć we wrześniu, zostaną zlikwidowane gimnazja, wróci 8-letnia szkoła podstawowa. MEN przekonuje, że zmiany są dobrze przygotowane i konieczne. Kamil Stoch będzie dziś walczył w Planicy o kryształową kulę ze Stefanem Kraftem, ale Austriak ma nad Polakiem aż 86 punktów przewagi. Nasza drużyna ma natomiast niemal zapewniony Puchar Narodów. Zapewnia jednak, że dziś da z siebie wszystko. Stefan Horngacher uświadomił nam, że jest to jedna z najważniejszych klasyfikacji, bo pokazuje całość drużyny. Pokazuje to, na jakim poziomie są wszyscy zawodnicy. Mówił Maciej Kota. Oprócz niego zobaczymy dziś na skoczni Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyłę. Początek konkursu o 10:00. Dziś też sportowe emocje w stolicy i też o 10:00 rusza wtedy półmaraton warszawski. Potrwa do 14:00. Start i meta biegu znajdują się na Placu Teatralnym, a trasa prowadzi Senatorską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską, Gagarina, Podchorążych, Agrykolą, Myśliwiecką, Rozbrat, Ludną, Solcem i Tamką. Po lewej stronie Wisły, a po prawej Wybrzeżem Szczecińskim, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Ratuszową, Namysłowską i Starzyńskiego, później przez Most Gdański, Słomińskiego, Placem Krasińskich i Miodową do Senatorskiej. Jak zapowiada miasto, kolejne ulice na trasie biegu będą sukcesywnie zamykane i otwierane wraz z przemieszczaniem się uczestników biegu. To był serwis Trójki.

我的伙伴小鸭呀，我爱你，我的伙伴小鸭呀，我爱你。 昔は昔です。何か家族は森に住んでいました。 Dzień dobry. Ale rozpoczęliśmy tę audycję w dziwny sposób, nie sądzisz, Michale? Prawda. Prawda? Co to było w ogóle? Chiński? Czy to był chiński? Japoński. Witam bardzo serdecznie. Lulu, dzień cześć. Dobry. Cześć, Michał. Cześć. A wiesz, dlaczego rozpoczęliśmy tak zagadkowo, niezwykle tę audycję? Bo to zagadkowa niedziela. Tak, z jednej strony dlatego, że to zagadkowa niedziela, a z drugiej strony, że dzisiaj rozmawiać będziemy o pasji. I zaprosimy do tego naszego studia ludzi wspaniałych, ciekawych, kreatywnych, przesiąkniętych pasją. I Lulu opowiedziała nam bajkę po japońsku, ponieważ... Ponieważ umiem. I lubię. I lubię, bo się I uczę. Lubię. Tak, ale to właściwie był tylko początek japońskiej bajki. O czym opowiadałaś? Powiedziałam, że dawno, dawno temu w środku lasu mieszkała sobie rodzina. Aha. Tak mi jakoś to przyszło do głowy. Chciałabym powiedzieć i, ale to i to będzie później. Lulu, co pięknego ma w sobie język japoński? To znaczy, generalnie to jest w ogóle mega dużo tajemnic do odkrycia i wszystko jakby w tym języku jest takie niezwykłe, bo jest inne. Bardzo, bardzo się różni od polskiego, dlatego też myślę, że jest taki ciekawy. No i dlatego też bardzo jakby mnie to interesuje, te różnice i akurat przy japońskim to jest tak, że jak się uczy języka, to nie sposób nie poznać też kultury japońskiej. One są bardzo ściśle ze sobą związane, dlatego jakby coraz mocniej się, prawda, podgrzewa ta wyobraźnia i no, bardzo to jest ciekawe. No dobrze, a kultura jest, japońska? Jest też taka muzyka japońska, którą słyszałam też trochę w tle. Świetnie słyszysz o tej porze, brawo. A ja tak sobie myślę, że jakiegokolwiek języka byśmy się nie uczyli, no to on jest związany bardzo mocno z kulturą danego kraju, ale ta Japonia rzeczywiście jest odległa, tajemnicza, niezwykła. Co najbardziej cię zachwyca i zaskakuje w tej kulturze? Znaczy, trudno jest wybrać sobie jedną konkretną rzecz, bo to pewno. Faktycznie... ale myślę, że bardzo ciekawi są ludzie. To znaczy generalnie Japończycy, to jak oni się zachowują, jak kompletnie inaczej patrzą na świat. I właśnie też jak jechałam do Japonii, to bardzo mi zależało na tym, żeby poznać ludzi, żeby z nimi porozmawiać, bo jest bardzo dużo stereotypów dotyczących Japończyków. Michał, stereotyp to? Co to takiego może być? To coś, być? Co nie wiem. Tak, ale Lulu wie i powie. Otóż stereotyp to jest coś takiego, że wszyscy to na przykład mówią, ale to jest nie do końca prawda. To jest taki pogląd, który się już przyjął, chociaż no, wiemy, że do końca to tak nie jest. No, dokładnie tak. Poznałaś Japończyków? Poznałam. Polubiłaś? Oj, to jak? Ojej, to coś mi się zdaje, że wielokrotnie będziesz tam wracała. Mam nadzieję. Michale drogi, a czy pan Michał także jest człowiekiem pasji? Tak. Ponieważ? Ponieważ, no, po prostu mam pasję i trudno określić, jak to się zaczęło. A co to za pasja? Pasja programowania i takich spraw związanych z takimi komputerowymi rzeczami. Ale mnie zaskoczyłeś. Myślałam, że powiesz, że pasja związana z pisaniem książek, ponieważ już jedną no na swoim mam koncie taki, masz. W ogóle to mam wiele pasji, ale najbardziej tą komputerową. To mamy dużo do odkrywania, mam wrażenie. Moi drodzy, aby zacząć tak naprawdę tę zagadkową podróż, musimy wskoczyć do naszej... rakiety. Musimy czy chcemy? Chcemy i musimy. Tak. To dobrze, że także chcemy. W takim razie tak. Lulu jest? Jestem. Michał jest? Jest. Iwanka Kunewa, Marek Pawłukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Uwaga, co robimy? Startujemy! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. 'Cause we've all got to change sometimes. Change your hat, you'll be no longer that person with the last hat on your head. When you lie down flat, you won't be that person that was standing on your head. 'Cause flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change sometime. Yabba dabba dab dab dab dab. Change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. As well as flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change. Changing is strange. We've all got to change sometimes. Sometimes. Tak, bardzo dziękujemy. Animal Playground, tak brzmi tytuł płyty, z której popłynęła ta muzyka przepiękna. A teraz cóż, nadszedł czas na nasze... zagadki. Zagadka numer 1, proszę Państwa. Gotowi? Gotowi. Gotowi. Mhm. Zdarza się, że latają, ale potrafią także i skakać. Konik polny? Lulu, jakiś pomysł? Kura może latać i skakać. Dobrze, konik polny, kura. Idźmy dalej. Niektóre są tak małe jak odcisk naszego kciuka. Inne mogą mieć nawet 40 centymetrów. No, główka pracuje. Pomimo wczesnej pory bardzo, bardzo dzisiaj zwłaszcza. No co to może być? Konik polny. Aha, zostajesz przy swoim. Dawniej ludzie często nacierali groty strzał skórą tych zwierząt, która wydzielała substancje, uwaga, śmiertelnie trujące. Żaba? A ty, Lulu, sądzisz, że... wąż. Żaba, wąż. Konik polny odpadł w przedbiegach? Kura pewnie też. Tak? Tak. Zdarza się, że potrafią przeżyć całe 40 długich lat. No, to dosyć, to dosyć długo jak na zwierzę, prawda? A, już sama zdradziłam, że to zwierzę, a nie na przykład stół czy taboret. Niektóre w momencie zagrożenia wydzielają obrzydliwy zapach z kącików ust. Kałamarnica? Te, które żyją na wyspach Salomona, wyglądają jak? O, tu was chyba zaskoczę. Suchy liść. Aha. Kameleon? Niektóre jedzą tylko jeden typ pożywienia, na przykład mrówki i tak całe życie. Ale większość zjada ze smakiem wszystko. Mogą to być pajączki, ślimaki, a nawet ryby. Ryba. Te, które zamieszkują rwące potoki gór skalistych z powodu nieustannego szumu płynącej z góry wody, są głuche, niestety. Ośmiornica? Jak ja się cieszę, że tak krążycie daleko, daleko. Blisko tylko byliście raz, jeden jedyny raz. Niektóre zrzucają skórę co 5 dni. No odwagi, panowie, panie. Czy to jest wąż? A powiem ci, bardzo proszę, to nie jest wąż. Istnieją i takie, które w przypadku wyschnięcia wodnego zbiornika zagrzebują się w mule i zapadają w le... w co takiego? W letarg. Przedstawiciele tego gatunku śpią do momentu, aż spadnie deszcz. Wtedy z radością wygrzebują się z mułu i są bardzo zadowolone. Czy to wam pomogło? Grzyby po deszczu są zadowolone. Drzewa. No Michał, ty strzelaj, bo ja tutaj już o wężach zaczynam. Dobrze, dobrze. Pewien ich gatunek mieszkający w Brazylii wybrał niezwykłą formę maskowania się. Wygląda jak ptasie odchody. Coś się rozjaśniło? Poza tym, że nieładnie zapachniało? Kupa? No tak, ale to nie jest bohater naszej zagadki. Czy bohaterka? Bo to też jest podpowiedź. Większość z nich nie potrafi pić. Potrzebną organizmowi wodę wchłaniają przez skórę podczas wodnych kąpieli. Czy to jest konik polny? Żuczek. Żaba. Żuczek, żaba. Ostatnia podpowiedź i teraz poproszę od państwa o zdecydowanie już jeden wybór. Niektóre z nich napełniają worek przy gardle powietrzem, pompując balon większy od nich samych. Ośmiornica. Ja stawiam na żabę. Żaba, ośmiornica. A pan Mieczysław Gajda stawia na... Z archiwum zagadek. Czasem przez dzień cały prawie cicho siedzi w swoim stawie, lecz gdy najdzie ją ochota, może cały dzień rechotać. No to numer telefonu podajemy, bardzo proszę. 22 i 7 trójek. Tak jest. Papa, papa, papa, papa. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Kto to taki, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki, takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze. Mowa piękna i na czasie, odezwały się karasie. Tak pochlebne słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki. Rzekła jedna, szczupak zna się, również stają się karasie. A na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szprotką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Papa, papa, papa, cały, chciały zacząć od początku, lecz coś było nie w porządku, bo spostrzegły nagle nocą, że nie mówią, lecz rechocą, i ujrzały w brzasku ranka, że kijanka nie kijanka, tylko żaba, co rada by iść czym prędzej między żaby. Otóż macie prawdę mądrą. Flądra zawsze będzie flądrą, szprotka szprotką, kilka kilką, a kijanka żabą tylko. Jakie papa, prawda, Michale? Jakie papa? Jeszcze mamy tyle czasu, że ho, ho, a nie papa. Zaśpiewali, proszę państwa, Killersi. Piosenkę pod tytułem Kijanki. Jest to pewna podpowiedź, jeśli chodzi o naszą zagadkę, ale nie do końca. Nie do końca. Coś jest na rzeczy jednak. Posłuchajmy. Czasem przez dzień cały prawie cicho siedzi w swoim stawie, lecz gdy najdzie ją ochota, może cały dzień rechotać. Mamy, witamy bardzo serdecznie 9-letnią Marię, która dzwoni do nas z Lublina. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Marysiu, najpierw zróbmy tak. Czy to była prosta zagadka, czy to była trudna zagadka? Prosta. A czy moje podpowiedzi były proste, czy trudne? Takie trochę trudne. A, bardzo mi o to właśnie chodziło. No dobrze, no to w takim razie niech zabrzmi już ta nazwa, na którą wszyscy czekamy. Bardzo proszę. Żaba. No to cóż, fanfary? Fanfary. Jej! Każdy po swojemu cię nagrodził. O, ta wersja profesjonalna, poproszę i dziękuję. Marysiu? Czy tak? Kojarzy ci się jakaś piosenka albo wiersz o żabie? O żabce? Nie. Było coś takiego, wiesz, była sobie żabka mała. Pamiętasz? Nie. A wy pamiętacie w studiu? Rere, kum, kum, rere. Ja chyba nie pamiętam. Ja też nie. No, miałam nadzieję, że my tu razem zaśpiewamy, a wychodzi na to, że sama będę śpiewać. Nie. Nie będę śpiewać. Jeszcze myślałam, że po japońsku Lulu zaśpiewa. Ale możemy zrobić tak, specjalnie dla Marysi. Bardzo proszę, jedno miłe zdanie po japońsku. Jedno miłe zdanie po japońsku? I to tak ad hoc, natychmiast. Teraz ona słucha i czeka. Razi o trójka ga skidaka. To jest pytanie, czy lubisz nas i Radio Trójkę? Marysiu? Tak? Lubisz nas i lubisz Trójkę? Tak. No i co ma teraz Marysia odpowiedzieć? No to powiedz nam jeszcze, jak dzisiaj spędzisz dzień? Masz jakieś plany? Pójdę z mamą do kina. O, a na jaki film? Jeszcze nie wiem, ale chyba na Piękną i Bestię. A no właśnie. Piękna i Bestia, jeszcze drugi film, nie pamiętam tytułu, teraz wszedł dosyć ponoć dobry. No ale jak nie znam tytułu, to nie będę rozwijać wątku. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Gratulujemy. No i oczywiście nagrodzimy. Paczka powędruje wprost do Lublina. Do usłyszenia, Marysiu. Do usłyszenia. No a my mamy zagadkę numer 2, proszę państwa. Zaczynamy? Tak. Najmniejszy z nich mierzy zaledwie 6 centymetrów. Ile to? Mało. No, dżdżownica. Największy ponad 2 metry i waży ponad 1000 kilogramów. Czy to jest dalej dżdżownica? Nie. Raczej nie, chyba że w jakichś horrorach i złych snach. Michaś, ile ważysz, jeżeli mogę zapytać? Mniej więcej. Gdzieś może 21 chyba. No widzisz. A no widzisz, a ten pan, jegomość waży 1000 kilogramów. Polskę zamieszkuje jedynie jeden gatunek. Mhm. Hmm? Dział zoologii, który zajmuje się bohaterem naszej zagadki, to helonologia. Czy to coś wyjaśnia? Pingwin? Elegancki pingwin we fraku to nie jest, ponieważ w Polsce tylko w ogrodach zoologicznych pingwiny mieszkają, prawda? Na wolności nie znajdziemy pingwina, nie. 23 maja obchodzony jest jego światowy dzień. I nie jest to dzień pingwina. 23 maja. Słoń? I nie jest to dzień słonia. Niektóre z nich potrafią żyć dłużej niż rok. Bez czego? Dłużej niż rok. Bez... wody? O, to nie. To chyba żadne zwierzę nie potrafi. Bez jedzenia. O, właśnie to chciałem powiedzieć. A właśnie. Są zimnokrwiste. Mhm. Niektóre z nich potrafią pozostawać do 5 godzin pod wodą. Na czym? Na jednym, jedynym oddechu. 5 godzin, słuchajcie. No niesamowicie długo, prawda? Czy to coś nam rozjaśnia? Trochę już. No, to jakaś propozycja? Wieloryb. Wieloryb. Powtarzasz, Polulu. Kaszalot. Mają dobry wzrok, widzą o kaszalocie. Dzisiaj będzie. Bardzo piękna opowieść, ale później. Ostatnia podpowiedź. Mają bardzo dobry wzrok. Widzą wszystkie kolory. Mają doskonały słuch, węch i zmysł dotyku. I bardzo długo żyją. Ja stawiam na kaszalota. Sowa połączona z żółwiem? Ciekawa krzyżówka. A co na to pani Krystyna Sienkiewicz? Zmierza do celu wolno i zawzięcie. Choć myszka w skorupce nie jest pisklęciem. No tu mi się udało znakomicie wyprowadzić was w pole. Numer telefonu podamy. 22 i 7 trójek. No i zapraszamy zagadkowych słuchaczy do telefonów. Nawet mówię, jak są powolne żółwie. Żeby żółwiowi dopiec szydził zeń pewien chłopiec. Pan chodzi wprost po krasznie, niech się pan w prawie zacznie. Do prawdy jak to można, istota czworonożna. A lepiej się te lepiej już ślimak chodzi lepiej. Lepiej się te lepiej już ślimak chodzi lepiej. Żółw żachnął się w skorupie, też mi gada nie głupie. Gdyby ci ktoś dla hesy władował dom na plecy, czy również w tym wypadku chodziłbyś się do bratku? To rzekłszy łypnął okiem i odszedł żółwim krokiem. Zmierza. zmierza do celu wolno i zawzięcie. Choć mieszka w skorupce, nie jest pisklęciem. A no właśnie, witamy, odjechał nasz żółw, odjechał. Witamy bardzo serdecznie Nikodema, lat 8, z Odrzykonia. Co za nazwa malownicza, poetycka. Dzień dobry, Nikodemie. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie i poprosimy, abyś zdradził nam, a jak brzmi ta nazwa. Nazwa, jak nazywa się bohater zagadki, po prostu? Żółw błotny. Nikodemie, brawo, wielkie brawa dla ciebie. A czy słyszałeś, jak... Kiedyś ktoś był z Odrzykonia, ktoś dzwonił. Tak, to prawda. Nikodemie, a tak? Czy słyszałeś, jak zapowiedziałam twoje wejście na antenę, jak to my mówimy w żargonie dziennikarskim? Tak. Tak? Co powiedziałam? Powiedziałam, no dobrze, że żółw już odjechał. No pięknie, mam nadzieję, że tego nie słyszałeś. Zresztą zagadka trudna nie była chyba, prawda? Nie. Nikodemie, czy w Odrzykoniu mieszkają żółwie? Nie. A jakie zwierzęta mieszkają w Odrzykoniu? Ptaki różne. Różne ptaki. Macie tam las? Tak. Pola, łąki? Tak. Och, to piękne przed tobą chwile, bo wiosna w takich malowniczych miejscowościach jest... Jest przepiękna, przecudowna. Bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Gratulujemy, nagradzamy. No i zostań z nami oczywiście. Słuchajcie, a ciekawe, czego moglibyśmy nauczyć się od żółwia? Hmm? Jak myślicie? Zawsze do przodu, nigdy wstecz. Nawet jeśli bardzo pomalutku, prawda? Do przodu. Pierwsze z nich żyły na przełomie paleozoiku i mezozoiku około 255 milionów lat temu. Najdłużej żyjący zmarł w 2006 roku, mając około, ojej, ponad 200 lat. Niemal 250 lat. No to są ciekawostki mocno zaskakujące. No i te nasze żółwie nawet nie wiedzą, że w Warszawie na Targówku istnieje przedszkole Złoty Promyk, w którym dzieją się, uwaga, takie oto cuda. Czy mógłbyś mi pomóc? Zapytał czarnoksiężnik małego Aladyna. Aladyn trochę się zmartwił, ale posłusznie postanowił pomóc. Miał misję do wykonania. Szedł na dno jaskini, był ukryty skarb. Nie wierzył w to, co widzi. Pośpieszył wynieść cały skarb. Zawołał czarną księżnik. Gdy Aladyn wykonał polecenie, zły czarodziej zamknął go w jaskini. Nagle Aladyn znalazł magiczną lampę. I co było dalej? Znalazł magiczną lampę i... Podniósł ją z podłogi i wtedy wyskoczył dżin. Lulu, i? I potem jak wyskoczył dżin, tak? Tak. To powiedział Aladynowi, że ma trzy życzenia do spełnienia. A ciekawa jestem bardzo, jakie? Życzenie numer jeden. Naleśniki. A z czym, przepraszam? Z Nutellą. To nie moje ulubione, ja zamawiam z serem, dobrze? A ja bym zamówił nieskończoność, nieskończoność, nieskończoność w kwadryliardów życzeń. Oczywiście do wybrania. A, to nie byłbyś chyba taki szczęśliwy, bo wiesz, kto jest szczęśliwy? Kto ma jeszcze marzenia do spełnienia? No dobrze. I cóż, w przedszkolu Złoty Promyczek dzieci nagrywają swoje ukochane bajki z ogromną pasją, bo o pasji dzisiaj mowa, i No z nieodpartym urokiem osobistym, to chyba musicie przyznać, prawda? Tak. No to może bajka numer dwa, proszę państwa? Tak. Co za entuzjazm. To ja jeszcze raz zapytam. Proszę państwa, to może bajka numer dwa? Tak. Oczywiście. Bardzo proszę. Dawno, dawno temu w małej chacie Czurwal sionął z dziećmi, z Jasiem i Małgosią. Tato, tu cię będziemy i do lasu napijać dziewów na pierogi? Dobrze, nie zgubcie się. Dzieci wesoło się bawili w lesie. A jest pyszna? Bawili się wesoło z kukówką w echo. Kuku, kuku, du-du, du-du, kuku, du-du. W pewnej chwili Małgosia powiedziała: ja tu robicie ciemno, wracajmy do domu. Nie wiem, którędy mamy iść, Małgosiu. Cię do domu! Jestem błotna, jak mi zimno. Ja tu cię odłączę. Czy to może wilki? A w Gosiu chodźmy szybko, chyba już wiem, którą stronę mamy iść do domu. W pewnym momencie pomyślałam, że to jest po japońsku. Ale po japońsku to raczej nie było. No to są maleństwa. Trzylatki, podejrzewam, opowiadają z taką pasją tę bajkę. No dobrze, ale moi drodzy, co było dalej? Co było dalej? Zbłądzili jeszcze głębiej w las. Michale, co było dalej? Później napotkali babę Jagę, która przebrała się za staruszkę, ale baba Jaga miała syna i ich uratował. No ciekawa jestem, czy macie rację. No, posłuchajmy. Dzieci się przestrzelały przez krzaki. Nawet zobaczyły mały domek z pielnika. Ojejku, jakie pyszne pielniczki, miam, miam, miam. Moje jeszcze lepsze, miam, miam, miam. Nagle drzwi się otworzyły i wyszła baba Jaga. To obiada mój dom. To my, Jaś i Małgosia. Zabłądziliśmy w lecie. Nie możemy wrócić do domu, bo jesteśmy bardzo głodni. Zapraszam do środka, powiedziała baba Jaga z siwną miną i zamknęła cieci w klatce. Ja tu kupa mocy. Będę miała piście jeżonko. Ha, ha, ha. Przez klatki stała ciecią słodycie. No, aż boję się zapytać, co było dalej. To może niech przemówi ona sama, straszliwa i okropna. Kto taki? Baba Jaga. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję, ucha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to złoty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, ucha, ha. Piernikami dzieci męce, ha, ha. Kto tu przetnie, będzie więcej, ha, ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, ucha, ha. Smażę, warzę smoły w kotle, ha, ha. Jeżdżę to na miotle, ha, ha. Trzeszczą knie, w lesie dzieje, ja się śmieję, ucha. No to co, mamy odwagę wrócić do Jasia i Małgosi? Tak. I do baby Jagi? Tak. To w takim razie wróćmy także do przedszkola Złoty Promyczek, bo właśnie tam dzieci z najmłodszych grup postanowiły nagrywać swoje ulubione bajki. Z trzeciego dnia baba Jaga powiedziała: dzisiaj Jaś już zjemcie. Kłaś się na upaśnie. Zostaw moje dubia cichta, baba Jado. A bo ja go nie wiem, jak się położyć na łopacie. Pokaż mi. A Bajaga pokazałam. Jasiowi, jak się położyć. Małgosiu, chodź mi pomóż. Już idę. I leży Baba Jagę wpchnęli do piecia. Trochę zebrali słodyczy i poszli do domu. Na dworze było widno i poszli na drogę. Dzieci śpiewały razem z ptaszkami. La la domu, la la la, idziemy do domu, la la la. No i sobie poszli. Bardzo dziękujemy serdecznie Państwu. I tak się kończy nasza bajka. No, skończyła się. Ładna była? Ładna. Michale? Tak, ładna. Tak? Docenimy dzieci? A w jaki sposób docenimy? Brawa! Znowu brawa! Niech będą. No i nieśmiała fanfara zabrzmiała. Słuchajcie, jak gdybyście wy mieli napisać swoją bajkę, ukochaną bajkę, to o czym byście chcieli najbardziej na świecie napisać? Hmm? No. Ja już napisałem o takim stworku, którego sobie stworzyłem, gdy byłem na półkoloniach. Co to za stworek, przypomnij? On się Lakołu nazywa. Ach, wiem. A skąd to imię? Po prostu wymyśliłem sobie. No, nigdy nie słyszałam wcześniej o takim imieniu. Lulu, a ty? Pewnie o japońskiej księżniczce. To trudne, myślę, tak od razu podjąć decyzję. Mhm. Ale no wiesz, tak wstępnie zupełnie, to co ci w duszy gra, to co ci przychodzi do głowy. Coś takiego, co wszyscy zapamiętają. Tak, to jest bardzo ważne. Mhm. No, ale w takim razie o czym by to była bajka? Ojejku, to trudne. Mhm. Ja kiedyś miałam taką ogromną przyjemność w wymyślaniu postaci. Mhm. Przyjemność i trudność, bo to wcale nie takie proste. I wymyśliłam historię o Zorce, dziewczynce z gwiazd. A jak już wymyśliłam, to ta Zorka ze mną jest. Od kilku dobrych lat. Codziennie. Moi drodzy, zauważyliście może, że niepostrzeżenie po cichutku do naszego studia chciałabym być wtargnęły trzy osoby, ale one po prostu bardzo po cichutku weszły i wniosły coś pięknego, wielkiego, okazałego. Widzicie? Mhm. Co to takiego jest? Instrument. Instrument? A czy ten instrument się odzywa jakoś? Odezwie się? Tak. Rzeczywiście jest to instrument. A jak on wygląda? Ciekawie. Czyli możecie opisać? Jest drewniany, duży. Aha. Są takie power, obraca się kołem i tam są w środku takie kuleczki, to się kręci i jeszcze jest takie duże koło, jakby takie młynarskie, ale wypełnione, no i to jakoś przesyła dźwięk i jeszcze jest bębenek i jeszcze jakieś takie dzędzelki. Dzędzelki, to jest piękne. A w naszym studiu pani Ida Laszuk, dzień dobry. Dzień dobry. Mogę powiedzieć z braćmi? Z bratem i z kolegą. I z kolegą, no czyli tak to właściwie z braćmi. Można tak z braćmi powiedzieć. W muzyce. Tak. Można tak powiedzieć. Bracia będą grali, bardzo proszę, dobrze. A pani Ida będzie opowiadała, co to za stwór? To jest muzykon. Tak jak dzieci opisały przed chwilą, to jest instrument muzyczny. Instrument muzyczny, który został wymyślony do tego, żeby edukować dzieci, ale jak się okazało, też idealnie sprawdził się jako narzędzie terapeutyczne, więc niesiemy radość dzieciom, można powiedzieć. A za co dzieci kochają muzykon? Myślę, że za to, że mogą być tutaj jak najbardziej kreatywne, bo właśnie muzykon po to jest, żeby wyzwalać tą kreatywność, tą chęć do poznawania różnych nowych rzeczy, których jeszcze nie znają. Ja przyznam szczerze, że wzruszyłam się, kiedy oglądałam film. Jest tych filmów w sieci dosyć sporo odnośnie muzykonu. Mhm. Kiedy dzieci niepełnosprawne, niewidome, bardzo nieśmiało pojawiały się w grupie, a dzięki temu instrumentowi, który wygląda absolutnie kosmicznie, mogły łatwiej nawiązać relacje. Też dzieci z zespołem Aspergera, czyli autystyczne, z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami, bardzo ładnie bawią się razem przy tym instrumencie. Tak, dokładnie. I to jest właśnie niesamowite, kiedy widzimy dzieci bawiące się musiconem. Na początku właśnie dzieci na przykład niewidome, one strasznie szybko poznały musicon, zobaczyły go swoim sposobem zobaczenia właśnie różnych rzeczy. Mm-hmm. Dzieci właśnie z autyzmem, z Aspergerem też niesamowicie zaczęły działać w grupie, zaczęły po prostu poznawać musicon i współdziałać używając go, więc to właśnie jest takie niesamowite doświadczenie. Bo to jest tak, to trochę wygląda tak jak stara pralka. Trochę tak. To jest takie, nie wiem, tak metr szerokości. No widzicie, więc poprawiajcie mnie, jeśli jakoś źle to opisuję. Mm-hmm. Bęben, taki wielki brzuch jak po czterech obiadach. Tak. A na tym brzuchu jest mnóstwo guziczków. 700, dobrze pamiętam. 720, więc bardzo blisko. Nie doliczyłam. W tym cała magia, bo te przyciski działają na zasadzie tak jak długopis, czyli wciśnij, wyciśnij. Kiedy te przyciski są wyciśnięte i obracamy bęben, to wtedy te przyciski uruchamiają instrumenty, które są właśnie u góry umieszczone. Instrumenty perkusyjne, czyli takie atawistyczne, rdzenne, plemienne, prawda? Kiedyś na kościach grano, a teraz na muzykonie można powiedzieć. Tak. Ale co jest fenomenalne i też trudne, bo mam tutaj jakieś wątpliwości jednak, że każde dziecko i każdy dorosły człowiek, który odnajdzie w sobie dziecko, może podejść do tego bębna i pobawić się i nie kończyć, bo wyciska guziczki, przyciska w różnych miejscach i zawsze to pięknie brzmi. Ale przecież ten człowiek nie musi potrafić grać na instrumencie. Bo można być dzieckiem i dorosłym jednocześnie. Można też na odwrót. Wiem coś o tym. Życzę tego każdemu dorosłemu. Ale zasialiście mi takie ziarenko niepewności. Może dlatego, że jestem muzykiem z wykształcenia i przeszłam całą ścieżkę edukacji. I to naprawdę jest strasznie trudna sprawa i ciężka robota. Tak jak Herakles. Tak jest. I w tej sytuacji wyobraźcie sobie, że podchodzi jakiś człowiek i kompletnie nie musi umieć grać, a gra. No to a te dzieci, które muszą ćwiczyć godzinami, siedzieć, no to co z nimi zrobimy teraz? No właśnie, my troszeczkę odwróciliśmy ten proces uczenia się muzyki, ponieważ my też wszyscy jesteśmy muzykami i z naszego doświadczenia wiemy, że muzyka to jest ciężka praca, godziny ćwiczeń, lata ćwiczeń, a na musiconie każdy, kto do niego podejdzie, po prostu staje się muzykiem, staje się kompozytorem. I rzeczywiście wszystko, co na nim narysujemy, wypstrykamy właśnie na tych guzikach, tak, zabrzmi pięknie. I to jest właśnie niesamowite, że dzieci, które nie potrafią jeszcze nut, nie potrafią czytać zapisu nutowego, potrafią grać na instrumencie. Jest w tym zabawa. Ta frajda taka, która jest wpisana w krwiobieg dziecka, w charakter dziecka, prawda? Dziecko tak, to jest taki mały mistrz zen, jest tu i teraz. A jak jest przy muzykonie, to jest tu i teraz pewnie potrójnie. A ja teraz bardzo poprosiłabym o usługę DJ-ską, jeśli można. Takie selektywne, pojedyncze, pięknie brzmiące dźwięki, a my będziemy rozmawiały o czymś, co jest absolutnie fascynujące. O połączeniu muzyki z różnymi innymi dziedzinami życia. Jak to się u was wszystko łączy? Tak, no właśnie przez to, że jesteśmy muzykami, wiemy, jak dużo nam dała muzyka, jak dużo z niej wyciągnęliśmy. I na musiconie najciekawsze jest właśnie połączenie tych różnych dziedzin, które i tych różnych dzieci, rzeczy, które możemy wyciągnąć z tej muzyki. Więc na przykład nauka matematyki, przez to, że rysujemy, możemy liczyć przyciski, które wyciskamy, usłyszeć, czy jeden, dwa, trzy, pięć dźwięków. Też mechaniki uczymy się, ponieważ wszystkie instrumenty zostały tak zaprojektowane, żeby ten mechanizm powstawania dźwięku był widoczny, żeby dzieci mogły śledzić powstawanie właśnie dźwięku. Więc kodowanie też, ponieważ tutaj mamy przyciski 1-0, więc tak naprawdę kodujemy muzykę. To jest też niesamowite i to jest taki, powiedzmy, wstęp do programowania. A to jest coś dla Michała także, który zajmuje się programowaniem. Michale, to teraz biegniesz do mamy, mówisz, a masz miejsce w domu na taki muzykon, żeby ci kupiła coś takiego, człowieku? Mm-hmm. Bo to pół pokoju będę zajmuje. Będę miał programowanie w przyszłym semestrze, a dzisiaj idę tam, gdzie będę miał programowanie w przyszłym semestrze, ale teraz mam matematykę. No dobrze, ale widzisz, pani Ida mówi, że i matematyki się można uczyć dzięki temu instrumentowi. A obiad on jeszcze zrobi? Tak jest plan. Ponieważ tak jak powiedziałam, jest to programowanie, więc póki co możemy zaprogramować dźwięki, ale jest to bardzo przyszłościowy, możemy rozwijać ten instrument o kolejne instrumenty albo o inne rzeczy, które właśnie będziemy mogli zaprogramować. Widzicie, co jest fenomenalne?